Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Minęła 20. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Prezydent decyduje o losie reformy edukacji. Decyzję ogłosi pojutrze. Opozycja apeluje, aby ją odrzucił albo przynajmniej opóźnił. Prawie 7,5 tysiąca migrantów zginęło w ubiegłym roku. Tak wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Lada moment powiemy także o gali mistrzów sportu. Podpisze, odrzuci, a może skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. W poniedziałek prezydent zdecyduje o losie reformy edukacyjnej. Marek Magierowski z Kancelarii Głowy Państwa mówił w Trójce, że Andrzej Duda rozmawiał o tej ustawie także z jej przeciwnikami. Pan prezydent jeszcze w czasie kampanii mówił o potrzebie zmiany tego systemu, który obecnie obowiązuje. Natomiast ma oczywiście swoje wątpliwości i dlatego spotykał się z przedstawicielami także tych środowisk, które krytykowały tę ustawę, żeby poznać ich opinię. Andrzej Halicki z PO liczy, że prezydent ustawę odrzuci i tym samym, jak podkreślał w Trójce, wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i rodziców. I cieszę się, że prezydent myśli po ustawie o zgromadzeniach. To taki drugi proces analityczny, który mam nadzieję sprowadzi do poważnych konkluzji pana prezydenta. Grzegorz Długi z Kukiz 15 uważa z kolei, że wejście w życie reformy jest przesądzone. Apelował więc w Trójce do prezydenta, aby to opóźnił. My nie wierzymy w to, że da się zrobić w tak krótkim czasie dobrą reformę, dlatego uważamy, że tu liczymy trochę na prezydenta, że wykorzysta jedno ze swoich kompetencji, aby jednak przedłużyć ten okres, aby ta reforma miała szansę być przygotowana w sposób odpowiedni, skoro już ma wejść, bo wiemy, że ona wejdzie, bo taka jest wola większości. Reforma zakłada m.in. stopniową likwidację gimnazjów, ma powrócić 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 2-stopniowe szkoły branżowe i szkoły policjalne. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji mówi o szokujących danych. Z jej najnowszego raportu wynika, że w ubiegłym roku zginęło prawie 7,5 tysiąca migrantów. Eksperci dodają, że ta liczba jest najpewniej zaniżona. Oficjalne dane mówią, że w ciągu 3 ostatnich lat podczas próby przedostania się do innych krajów życie straciło 18,5 tysiąca ludzi. Oznacza to, że dziennie ginęło około 20 migrantów. Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji dane te są szokujące, a rzeczywistość jest jeszcze gorsza. Więcej ofiar niż te, które są notowane, pochłania droga przez Iran i Turcję, wybierana przez Irakijczyków, Pakistańczyków i Afgańczyków. Ludzie są rozszarpywani przez wilki w górach leżących między Iranem a Turcją. Często spadają z górskich szlaków i nikt nie jest w stanie przyjść im z pomocą. Powiedział Polskiemu Radiu dr Mahmud Benapal z Międzynarodowej Organizacji Lekarze Bez Granic. Nie ma też pełnego obrazu sytuacji, jaka panuje w niektórych regionach Afryki. Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji twierdzą, że trzeba przestać zajmować się liczeniem zgonów, a w zamian stworzyć bezpieczne i legalne szlaki migracyjne. Informowała Beata Kukiel-Wrajla. Rodziny wojskowych z Turcji, którzy zostali zwolnieni po nieudanym lipcowym puczu, proszą o azyl w Belgii. Chodzi o oficerów pracujących w kwaterze głównej NATO w Brukseli oraz w dowództwie sojuszniczych sił w Europie w Mons. Informacje o tym na swoich stronach internetowych zamieściła gazeta La Libre Belgique. Beata Płomecka. Z grupy ponad 50 tureckich oficerów oddelegowanych do Brukseli ponad 40 zostało zwolnionych. Natomiast w Mons pracowało prawie 100 wojskowych i z tej grupy odwołanych i wezwanych do Turcji zostało około 80. Na razie do kraju wróciło kilkunastu oficerów i jak informuje La Libre Belgique, powołując się na swoje źródła, zostali oni aresztowani pod zarzutem działalności terrorystycznej i oskarżeni o pomoc w przygotowaniu lipcowego puczu. Pozostali tureccy wojskowi boją się wrócić w obawie przed prześladowaniami, podobnie jak ich rodziny. Powiedział o tym dziennikarzowi La Libre Belgique jeden ze zwolnionych oficerów. Dlatego ponad 100 rodzin tureckich wojskowych poprosiło o azyl w Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio. Anita Włodarczyk czy Robert Lewandowski, a może Rafał Majka lub Wioślarki, Fularczyk i Madaj. Który z polskich sportowców cieszył się największą sympatią kibiców w 2016 roku? Przekonamy się już dziś wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie. Za pół godziny rozpocznie się doroczna gala mistrzów sportu, wieńcząca 82. plebiscyt przeglądu sportowego i telewizji polskiej na najlepszego polskiego sportowca.

Eric, you're doing a couple of tracks from your new LP for us today, but the number you're about to play, Born Under a Bad Sign, isn't on the LP. Now, what's the story behind this one? Well, you see, when we record in America, the record company that we record for... Shall be nameless. Oh, good. Yes. Also handle Albert King, the guy who wrote and performed the number. And they thought that, being as we had a sort of blues influence sound and everything, that we should do it, you know, and see what it came out like. And we did it, and it's going to go on the next LP after the LP that's next. I see. So this is a preview then? That's it. That's Born Under a Bad Sign. Okay, sing it now. Beautiful song. Oh, yeah, I'm sure. Freeman rozmawiał w studio BBC z Ericiem Claptonem, pytając, jak to się stało, że utworu, który za chwilę zagra z grupą Cream, nie ma na ich nowej płycie. Ten wyjaśnił, że podczas nagrania w Stanach zaproponowano im, znając ich korzenie bluesowe, nagranie tej właśnie kompozycji Bookera T. Jonesa, i tak się stało. I jest trzymany na następną płytę. To był program Top Gear, znowu pół wieku temu, prawie pół wieku temu, bo 24 października 1967 roku w tym samym programie zagrali też ten utwór. Let the cream bring a little sunshine into your life. Be with you when the stars start falling. Jakość tego nagrania świadczy o tym, że nie jest to taśma radiowa, tylko coś zarejestrowanego na pewnie podręcznym magnetofonie przez jednego ze słuchaczy BBC. Ponieważ koncern BBC miał taką zasadę, że taśmy były wielokrotnego użytku, skasował na własne żądanie wiele bezcennych sesji, a potem musiał je odzyskiwać właśnie taką drogą, wysyłając apele do wszystkich, którzy kiedyś rejestrowali na własnych magnetofonach radiowe programy BBC. To znowu rzecz sprzed pół wieku. Przyszedł od razu mail z pytaniem, czy będziemy obchodzić w marcu 50-lecie płyty Velvet Underground. Ależ oczywiście. Jeżeli jeszcze jakieś propozycje 50-tej rocznicy związanej z rokiem 67 przyjdą wam do głowy, to bardzo proszę o sygnał. Odchodzi też powoli pokolenie, które nagrywało wówczas płyty. Dziś dotarła do nas smutna wiadomość. Nie żyje pierwszy lider i założyciel zespołu Czerwone Gitary, Jerzy Kossela. Złota plaża pośród drzew, wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Szłaś przez swe z tyłu pies, głos wybrzeża pysku już. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały razem na A to człowiek, który mnie kojarzy się z okresem sprzed pół wieku, kto wie, czy nie w równym stopniu jak Beatlesi. Bert Bacharach, który dożył pięknego wieku 88 lat, to naprawdę ścieżka dźwiękowa lat 60. Spotkanie z nim kiedyś w studio w Los Angeles już w XXI wieku to jedno z moich ważniejszych przeżyć ever. In the 60s, radio audiences began to dwindle. Children's Hour was a casualty. And in 1967, the old networks, The Home, The Light and The Third, gave way to radios 1, 2, 3 and 4. Radio 1 was a different sound. Now with the clock ticking slowly up to 7 a.m., it's going to be time to welcome Radio 1's first early show on 247 meters medium wave, whilst breakfast special continues on Radio 2. 10 seconds to go before Radio 1, Tony Blackburn, and Radio 2, Paul Hollingdale. Stand by for switching. Get tuned to Radio 1 or 2. 5, 4, 3. Radio 2, Radio 1, go. The voice of Radio 1. Just for fun. Music. Too much. And good morning, everyone. Welcome to the exciting new sound of Radio 1. Sure, he was on the house of law. have to look, having read the Może tym razem nie do samego końca, ale obiecuję, że kiedy będziemy obchodzić 50-lecie półwiecze płyty Sgt. Pepper, posłuchamy aż do skrzypnięcia krzesła, co najmniej. Ten sam okres sprzed pół wieku, nawet plus jeden, został zdokumentowany w sposób absolutnie niewiarygodny. Ja wiem, że w ostatnich latach wydawnictwa archiwalne, czego dowodem jest chociażby ostatnie wydawnictwo Pink Floyd, rozrastają się w sposób, którym kiedyś można było tylko pomarzyć. Natomiast zdokumentowanie, kto wie, czy nie najbardziej przełomowego roku w karierze Boba Dylana 36 płytami, to jest coś. Sending postcards of the hanging, they're painting the passports brown. Beauty parlors filled with saloons, the circus is in town. Here comes the blind commissioner, they've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker, the other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. There's a lady in a lookout tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one, she smiles and puts her hands into her back pocket, Betty Davis style. And in comes Romeo, he's moaning, "You belong to me, I believe." And someone turns and says to him, "My friend, you'd better leave." And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Row. Now the moon is almost hidden. The stars, they're just pretending to hide. The fortune-telling lady has even taken all her things inside, all except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everyone's either making love or else expecting rain. And the good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show. He's going to the carnival tonight on Desolation Row. Ophelia, she's near the window. For her I feel so afraid. On her 22nd birthday, she already is an old maid. Now to her, death is quite romantic. She wears an iron vest. Her profession is her religion. Her sin is her lifelessness. And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow, she spends her time peeking into Desolation Row. Einstein disguised as Robin Hood, with his memories in a trunk, passed this way an hour ago with his friend, some jealous monk. Now he looked so immaculately frightful as he bummed a cigarette. Then he went on sniffing dream pipes and reciting the alphabet. You would not think to look at him, but he was famous long ago for playing the electric violin on Desolation Row. Dr. Filth, he keeps his world locked inside his leather cup, but all his sexless patients, they are trying to blow it up. Now his nurse, some local loser, she's in charge of the cyanide hole. She also keeps the cards that read, "Have mercy on his soul." They all play on the penny whistle. You can hear them blow. If you lean your head out far enough from Desolation Row. Across the street they've nailed the curtains. They're getting ready for their feast. The phantom of the opera in a perfect image of a priest. They're spoon-feeding Casanova to get him to feel more assured. Then they'll kill him with self-confidence after poisoning him with words. And the phantom shouts to skinny girls, get out of here if you don't know. Casanova, he's just being punished for going to Desolation Row. Now at midnight, all the agents and the superhuman crew, come out and round up everyone that knows more than they do. Then they bring them to the factory where the heart attack machine is strapped across their shoulders. And then the kerosene is brought down from the castles by insurance men who go check to see that no one is escaping to Desolation Row. Praise be to Nero's Neptune. The Titanic sails at dawn. Everybody's shouting, which side are you on? And Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain's tower, while calypso singers laugh at them and fishermen hold flowers. Between the windows of the sea, where lovely mermaids flow, and nobody has to think too much about Desolation Row. Yesterday, about the time the doorknob broke, when you asked me how I was doing, was that some kind of joke? All these people that you mentioned, yes, I know them, they're quite lame. I had to rearrange their faces and give them all another name. Right now, I cannot read too well. Don't send me no more letters, no. Not unless you mail them from Desolation Row. to w cudzysłowie prawdziwy koncert z Royal Albert Hall. Znawcy twórczości Dylana wiedzą, że przez lata tak był podpisywany zupełnie inny koncert. Koncert słynny z tego, że Dylan dokonał tam prawdziwej rewolucji, za co został przez publiczność, mówiąc wprost, troszkę zwyzywany. 36 płyt dokumentujących najważniejszy w jego karierze rok 1966. Prawie tyle samo, bo 27 to antologia wczesnej twórczości grupy Pink Floyd. Thank you. koncertowo dosłownie i w przenośni Pink Floyd i Interstellar Overdrive. Jeden ze słuchaczy, mówiąc o 50. rocznicach, pożalił się, że 4 stycznia uciekła nam debiutancka płyta grupy The Doors. Otóż nie, podczas topu wszechczasów, w którym znalazły się, jak być może pamiętacie, dwa utwory z tej płyty, Light My Fire i The End, miałem przyjemność o tej rocznicy mówić. No ale skoro słowo się rzekło, gramy. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain and close me in your gentle rain. The time you ran was filled insane. We'll meet again. We'll meet again. Skoro o rocznicach, tym razem już nie 50., to pewnie wszyscy pamiętają, że jutro urodziny. A niestety dwa dni później, 10 stycznia, rocznica śmierci Davida Bowie. Tak się składa, że będę miał przyjemność poprowadzić i w poniedziałek, i wtorek w zastępstwie Marka Niedźwieckiego, który postanowił sprawdzić swoją wytrzymałość na mroźną zimę, program do południa między 9 a 12. I w poniedziałek, i wtorek bardzo dużo Davida Bowie. To mogę obiecać, a teraz zagrać. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, remember the stars. Man lost in time near Cardiff.